मंत्र पाठ तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 71वीं कक्षा। कल एक तो कर्म शब्द पे बात थी, तो कर्म पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों होता है। वैसे तो नपुंसकलिंग ही है मुख्य, पर अर्धर्चा आदि में पढ़ा हुआ होने से अर्धर्चा पुंसीचा पुल्लिंग में भी होता है। और इसका उदाहरण जो शक्तिनंदन जी पूछ रहे थे, कर्माणम कुरुते शुभम, उणादि में महर्षि ने भी दिया ये कर्माणम कुरुते शुभम। तो कर्माणम पुल्लिंग में मान करके पुल्लिंग शब्द बना हुआ है कर्माणम, नहीं तो कर्म ही आता है। पर मुख्यतः ये नपुंसकलिंग में ही प्रचलन में है, और उसमें रुद्र करके जो है उन्होंने भी इसको पुल्लिंग नपुंसकलिंग में पढ़ा है। व्याप्ति और क्रिया इन अर्थों में अमरकोश में दिया हुआ है। तो कर्म व्याप्तो क्रियायाम वा ऐसे अलग अलग करके अपुम नपुंस गयो। तो वो थोड़ा सा मेरे को विचारणीय था कि कहीं किसी व्याप्ति अर्थ में तो पुल्लिंग में और क्रिया अर्थ में नपुंसकलिंग में ऐसा तो नहीं है वहां पर, और नहीं तो ये पुम नपुंसक दोनों में दिया हुआ ही है। यहां तो कर्मार्थी है कर्माणम कुरुते शुभम। दूसरा तत्त्वम पांशुभिरिव अवाकिरन, तो शक्तिनंदन जी ने संकेत किया पृष्ठ संख्या 247। तो महाभाष्य में जो कूपखानकः की बात आई है, कूपखानकः मृदा पांशुभिश्च अवकीर्णो भवति, मृदा पांशुभिश्च अवकीर्णो भवति, अवकीर्णो भवति। मृदा तो गीली मिट्टी हो गई और पांशु धूली हो गई सूखी मिट्टी, उससे वो अवकीर्ण होता है। अवकीर्ण शब्द वहां पर है तो उसका अर्थ वहां पर उससे मलिन या लिप्त होता है, ये किया गया है। ठीक है, उसको संकेत लेते हुए अवकीर्ण को, लेकिन यहां अवाकिरण है, आभी यहां पर जुड़ेगा अवपूर्वक। तो अगर उस अर्थ को लेते हैं संगति तो है, लग जाएगी, अच्छा है वो। उस अर्थ में ये बनेगा तत्त्वम पांशुभि अवाकिरण इव, इव को हमको अवाकिरण से जोड़ना पड़ेगा। पांशुभि यहां कर्ण में तृतीया मानेंगे, तत्व को धूल से लिप्त करता हुआ सा, धूल से तत्व को लिप्त किया नहीं जाता है, लेकिन जैसे धूल से किसी चीज को लिप्त करते हैं या मलिन करते हैं, या तो ढकना कहो तो ढकना भी ले लो आप, उसको किसी भी अर्थ में ले लो, जैसे धूल से उसको मलिन करता हुआ। किसी वस्तु को खाद्य पदार्थ में धूल डाल देते हैं तो वो क्या, मान लो भोजन है कुछ, उसमें मिट्टी धूल डाल दी तो वो किरकिर हो गई, वो नष्ट जैसी हो गई, हमारे लिए व्यर्थ जैसी हो जाती है, उस तरह से करता हुआ तत्व को यानी शुद्ध पदार्थ को ग्राह्य को भी धूलि डालते हुए लिप्त मलिन व्यर्थ जैसा करता हुआ आह कहता है। ठीक है, ये संगति अच्छी है, ऐसे ही लगा लेंगे। लेकिन अवकिरण जो होता है ना, अवाकिरण, वो बिखेरने अर्थ में भी होता है। अव धातु से और क्रि विक्षेप के अंदर वो फैलाने, उस अर्थ में भी होता है वो। और अगर उस ढंग से लेंगे तो जैसा पहले आपको अर्थ बताया था उस तरह से संगत लग जाएगा। लिप्त होता करता हुआ, लिप्त करता हुआ। सूत्र संख्या 31 जो कल स्वार्थे न अनन्यत्वात् ये जो वचन था भाष्य का, तो अन्यत सूत्र में अन्यत अन्यस्मात् अनन्यत्वात्, तो ढूंढीराज जी ने और सुदर्शन जी ने उन्होंने यही कर रखा है। अर्थात उसका अपना अपने स्वरूप में होने से स्वार्थे न अनन्यत्वात्, वो जो चीज है जिसको आपने अन्य कहा है, जैसे ये लेखनी अन्य है, ये अपने आप में तो अन्य नहीं है, अपने आप में अन्य नहीं है, अनन्य है, इसलिए इसमें अन्यता का अभाव है। इस तरह से कोई प्रयोग करे तो, और दूसरा जो अर्थ आपको पहले बताया था, पर इसमें क्या एक असंगति क्या लगती है कि यदि कोई ये कहे कि अपने आप में अन्य है, अनन्य है, अपने आप में अनन्य है, सब वस्तुएं अनन्य है, ठीक है, लेकिन इसमें तो तत्काल वो कह सकता है कि आप वक्ता के अभिप्राय को बाधित कर रहे हो। वक्ता ने ये नहीं कहा था कि अपने आप में अनन्य है, ये अपने आप में भी अन्य है, ऐसा नहीं कहा था वक्ता ने। अन्य का प्रयोग तो दूसरे की अपेक्षा से ही होता है, तो वो तो छल का एकदम प्रयोग कर सकता था, बता सकता था कि आपने छल का प्रयोग किया है। यदि इस ये वक्ता के अभिप्राय को बाधित करके कह रहा है तो ये तो छल का ही प्रयोग हुआ ना। वक्ता यदि इसको अपने आप में अन्य कहते, हाँ, तो ये कह सकते कि वो अन्य नहीं है, अपने आप में अनन्य। हाँ, लेकिन वक्ता ने तो ऐसा कहा नहीं है। वक्ता तो ये कह रहा है कि जो आवृत्ति की गई है पहले वाले से ये अन्य है, ठीक है, वो तुलना में ही बोल रहा है। तो वक्ता के अभिप्राय से भिन्न संदर्भ लेकर के खंडन करना ये छल के अंदर आएगा। तो उसका खंड इसका ऐसा अगर कोई बोलते तो बोला बोले तो सिद्धांती एकदम कहेगा ये तो छल का प्रयोग है, मेरा ये अभिप्राय नहीं था, ठीक है, ये इसमें मेरे को कमी लग रही है, ऐसा यहां पर खंडन भी नहीं किया गया। और यदि वो दूसरा वाला लेते हैं जैसा पहले आप बताया था आपको, जो कि सूत्र से भी आता है, अन्य अन्यस्मात अनन्यत्वात्, अन्य से अनन्य है, यानी यूं तो भिन्नता मान रहा है ये, अन्य से ये भिन्न है लेकिन अनन्य है, वैसा ही है। और क्यों है वो वैसा ही, तो अपने स्वरूप से स्वार्थ है ना, इसको ही व्याख्या की गई कि कैसे ये अनन्य है, ठीक है, ये वो कह सकता है, क्योंकि सिद्धांती ने जब इससे उसको भिन्न बताया तो उसकी भिन्नता उसकी आवृत्ति को मानते हुए भी ये कह रहा है ये अन्य नहीं है, अन्य कहते हुए भी बोले ये अन्य नहीं है, क्योंकि इसमें अन्यता का अभाव है, वैसा का वैसा ही है। इस दृष्टि से कोई कह सकता है, अर्थात ऐसा कहते हुए ये जो वचन बोल रहा है पूर्व पक्षी ये तो कथन ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ वो क्या कह रहा है कि इसलिए अन्य होता ही नहीं है, ये इसने एक नई बात जोड़ दी कि अन्य होता ही नहीं है, इसका खंडन सिद्धांती ने किया। इस पक्ष में सारा अर्थ आगे संगति भी लगेगी पूरी की पूरी, कि ये जो आपने अन्य का खंडन कर दिया ये कहते हुए, आप तो स्वयं अन्य स्मात शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो अन्य तो है ही उसमें, इसलिए अन्य शब्द का खंडन तो आप कर नहीं सकते, ये आपने जो अन्य ही नहीं होता है अन्य मात्र का ही खंडन कर दिया, ये आपका कथन गलत है। तो दोनों में से आपको जिसको जो पसंद आए, दोनों व्याख्याएं तो दोनों भी कर लो कि भाई हम दो व्याख्याएं जानते हैं, इसकी दो व्याख्याएं हो सकती है, वो भी कर सकते हैं, जैसा हो दोनों से संगति तो लग जाएगी, ठीक है। तो कल तो पाठ हुआ नहीं था, आपको पूछना तो कुछ होगा नहीं इसमें। मैं ही पूछूं, कल वाला जो पाठ था, कल नहीं परसों वाला जो पाठ था, अभ्यासात। हाँ पूछो। दो सौ 238 बहुत पीछे पहुंच गए। ऐसा कुछ नहीं, और वो संशय आ रहा था तो ये तो भाष्यकार ने अपना मत रखा है, नहीं तो ये तीनों स्वतंत्र हेतु बनते हैं अपने आप में, तीनों स्वतंत्र हेतु भी बनते हैं। और इंद्रियकत्वात में भी अगर हो तो कह सकते हैं, और पुष्टि के लिए आप संदेह भी लेना चाहते हो तो ले लो इंद्रियकत्वात में भी। इंद्रिय जो नित्य वस्तुएं होती हैं वो भी इंद्रियजन्य, इंद्रिय से ग्राह्य होती हैं, जैसे सामान्य। पूर्व पक्षी ने बोला था ना, खंडन किया था ना इसका, ऐसे मान लो भाई इसमें थोड़ा लगता है कि इंद्रिय तत्व कृतकवद उपचार आज ऐसे खंडन किया, पर यूं तो तीनों का समाधान भी कर दिया है, तीनों का समाधान कर दिया, तो उस पक्ष में तो पहला वाला भी संदिग्ध नहीं बचेगा कि पहला वाला संदिग्ध था इसलिए दूसरा बोला, वो भी नहीं, उसका उत्तर तो उसका भी दे दिया है, उत्तर तो तीनों के दिए हैं, तीनों के आक्षेप के तीनों के उत्तर दिए, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। आप तीनों को अलग अलग मान लो, पहला भी अपने आप में है कारण आदिमत्वात, और महत्वपूर्ण कारण है आदिमत्वात। सत्तात्मक वस्तुएं जो भी आदि वाली है वो अनित्य ही होंगी, सत्तात्मक वस्तुएं, अभावात्मक नहीं, ठीक है, प्रध्वंस भाव नहीं, ठीक है। हाँ और हाँ, उस दिन आपने पूछा था कि कैसे हाथ खड़ा करना चाहिए, यूं करना चाहिए, यूं करना चाहिए। हाँ तो अभी मैं कल परसों भी देख रहा था, अभी भी देख रहा था, आप यूं खड़ा करते हैं, बोलो बोलो 251 26वां सूत्र शब्द है सूत्र में, अंतराल मतलब इन दोनों के नहीं, जिस जो दे रहा है और जिसके लिए दे रहा है उन दोनों के बीच में। ये न संप्रतीयते यस्मै च तयोः अंतराले अवस्थानम् अस्य तयोः, तो तदंतराल मतलब एक शब्द का स्रोत यानी अध्यापक और एक शिष्य सुनने वाला, इसने बोला ये हमें पता है, इसने सुना ये हमें पता है, बीच में वो नहीं है, तो इन दोनों का अंतराल, तयोः अर्थ है इसका, भाष्य से स्पष्ट है। और किन्हीं को नहीं, तो आज कौन पाठ सुनाएगा? श्रुतिधर जी, सत्येंद्र जी सुनाएंगे, आपने कल परसों सुनाया था। अच्छा, किसका क्रम कम आता है? नष्टिक जी, स्वामी जी सुनाइए सुनाइए, कहां से ये 29वां सूत्र पृष्ठ 253। जो अभ्यास होने वाला है होता है उससे देखा जाता है, पंच द्वार पांच बार देखता है, इस बार लोग जो बार बार दिखाई देता है दिया जाता है, ठीक है आगे अनवस्थाएं नहीं सूत्र अभ्यास से उच्चारण अन्य तो अन्य में दूसरे शब्द दूसरे अभ्यास में अभ्यास का व्यवहार होता है अन्य पदार्थ अन्य ये सूत्र किनके हैं ये भी बोलना चाहिए। पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांती बोल रहा है सिद्धांती बोल रहा है तो क्या अभिप्राय है सूत्र का शब्द जो नित्य है उसमें अभ्यास शब्द है अन्य शब्द नहीं अन्य शब्द में भी सिद्धांती शब्द की नित्यता सिद्ध कर रहा है सिद्धांती शब्द की नित्यता सिद्ध कर रहा है अन्य अभ्यास में मेरे प्रश्न का उत्तर दो पहले सिद्धांती शब्द की नित्यता सिद्ध कर रहा है शब्द की नित्यता सिद्ध कर रहा है शब्द की नित्यता कौन सिद्धांती अच्छा और पिछला सूत्र किसका था 29वां वो भी सिद्धांति का था अच्छा तो सिद्धांत पक्ष में शब्द नित्य है ठीक है अभी पीछे क्या चल रहा था इतनी देर से इतनी सारी चर्चा में कौन सा पक्ष सिद्धांत का था विजय जी कह सकते हैं महावाश्यकार का वचन है सिद्धांत पक्ष तो महावाश्यकार का है सिद्धांत पक्ष तो महर्षि दयानंद का है नहीं महर्षि दयानंद ने भी नित्य कहा है ना भाष्य भूमिका में नहीं तो आप सिद्धांत पक्ष वाले हो ना सिद्धांत मीमांसा में भी शब्द को नित्य माना है तो सिद्धांत पक्ष के हो आप नहीं बनी बात तो सत्यव्रत जी बताएंगे उनतीसवां पूर्व पक्षी का था अच्छा और तीसवां सिद्धांत का अच्छा तीसवां सूत्र में ये सब नित्य है ऐसा उसने पूर्व पक्षी ने कहा था में तो ये जो अभ्यासात हेतु है वो खंडित हो रहा है मतलब अभ्यास हेतु क्या अभ्यासात ये हेतु व्यभिचारी सिद्ध हो रहा है वो स्थिर देखने में आता है स्थित देखने में आता है तो यहाँ क्या कह रहा है अब दोनों वस्तुओं में मतलब स्थिर में भी और दोनों वस्तुओं में व्यवहार होता है अस्थिर में भी होता है यहाँ तो ये कहेगा यानी स्थिर में तो होता है उसका मना नहीं कर रहा है लेकिन अस्थिर में भी अभ्यास देखा जाता है। तो अभ्यास का तो खंडन नहीं किया इसने, अभ्यास को तो ये भी मानता है सिद्धांति भी, अभ्यास व्यभिचारी हो रहा है कि अभ्यास नहीं मिलता है, अभ्यास स्थिर और अपरिष्कृत वस्तु को मिलता है। जिस जिस का अभ्यास होता है वह स्थिर होता है, ये जो व्याप्ति बना ली थी पूर्व पक्षी ने उसको खंडित कर दिया है। भाष्य अनवस्थाने अभ्यासस्य अभिधानं भवति, तो अस्थिर वस्तु में उनमें भी अभ्यास का व्यवहार होता है, जैसे द्वीप नृत्य रूप दो बार नाचो भगवान, आप त्रिव नृत्य रूप तीन बार नाचे तीन बार नाचो भगवान, इस प्रकार इसमें बोलने में जो है ना द्विर नृत्य तो भगवान ये एक साथ बोल दिया, त्रिनृत्य तु भवान ऐसे आगे त्रिनृत्य तु भवान त्रिनृत्य तु भवान द्विपन्नृत्य त्रिपन्नृत्य द्विपन्नृत्य भवतु जो कि द्विभूमते, दो बार नृत्य किया तीन बार नृत्य किया द्विपन्नृत्य जो कि दो बार नृत्य करता है द्विभूमते दो बार भोजन करता है एवं व्यभिचार इस प्रकार से व्यभिचार होता है। प्रतिषिद्ध प्रतिषिद्ध हेतु अन्य सदस्य प्रयोग प्रतिषिद्ध थे हेतु के निषेध होने पर पूर्व पक्षी हेतु है उसके निषेध होने पर पूर्व पक्षी अन्य शब्द का जो प्रयोग है उसका उसका निषेध करता है कि जो सिद्धांति ने अन्य शब्द का प्रयोग किया है उसका निषेध करता है। जिसको आप अन्य कह रहे हैं वह अन्य से अनन्य होने के कारण अन्य को अन्य से अनन्य अन्य का अन्य से अनन्य होने के कारण अन्य का अन्य से नहीं अन्यत जो आपने अन्यत कहा है वह अन्यस्मात उसके अन्यस्मात अनन्यत्वात अन्य से अनन्य होने से अनन्यत्वात अनन्य होने के वह अन्यत जो है वो अनन्यत है। अन्यत इति अन्यत इस कारण अन्यता अभाव अनन्यता इति अनन्यता इस कारण अनन्यता अभाव अन्य अनन्यता नहीं अनन्यता का अभाव अन्यता का अभाव है अन्यता का अभाव है अन्यता का अभाव है। इसमें जो स्वार्थ वाला अर्थ लेते हैं ना वो वस्तु स्वयं अपने आप में अन्य नहीं है तब सूत्र का अन्वय भिन्न ढंग से होगा, उसमें क्या करेंगे अन्यस्मात अन्यत जो आपने कहा था कि ये अन्य से अन्य है वहां जोड़ लेंगे अन्यस्मात को अन्यत से जोड़ लेंगे अन्यस्मात अन्यत अन्यत अन्यस्मात इसको एक तरफ एक भाग कर दिया। अन्य से जो अन्यत है वो अनन्यत्वात अनन्यत अनन्य होने से अनन्यत है ऐसा अर्थ लेंगे और अभी हम कर रहे हैं अन्यत ये अलग हो गया अन्यस्मात अनन्यत्वात हम अन्यस्मात को अनन्यत्वात से जोड़ के कर रहे हैं जो दूसरे ये अर्थ है। हाँ भाष्य बोलिए स्वार्थे स्वार्थे न अनन्यत्वात् अन्यत् न भवति जिसको आप अन्य भिन्न इस प्रकार मानते हो तब वह स्वार्थ अपने स्वरूप से अनन्य अपने स्वरूप से अनन्य न होने के कारण अभिन्न अन्य न होती भिन्न नहीं है भिन्न नहीं होती है एवं अन्य अन्यताया अभाव इस प्रकार से भिन्नता का इस प्रकार से भिन्नता का अभाव है मतलब अन्यता का अभाव है तत्र वहां पर जो आपने कहा था यद उत्तम अन्यत्वे अपि अभ्यास उपचारा इति एतत् अयुक्तम इति जो वहां पर आपने जो कहा था कि भिन्न होने पर भी अभ्यास होता है यह उसका व्यवहार होता है वह अयुक्त है। ये किसने कहा था अन्यत्वे अपि अभ्यासोपचारात ये किसने कहा था? ये सिद्धांति ने कहा था। सिद्धांति ने कहा था अच्छा ठीक है। हाँ ये जो प्रतिषिद्ध है तो अन्य सदस्य प्रतिषिद्ध है तो माने हेतु प्रतिषिद्ध हेतु हेतु के प्रतिषिद्ध होने पर या तो यूं अर्थ लेंगे या प्रतिषेध का जो हेतु है प्रतिषिद्ध हेतु अन्य शब्दस्य प्रयोग प्रतिषिद्धते प्रतिषेध के हेतु में प्रतिषेध का हेतु होने पर हेतु होने पर या जो अन्य शब्दस्य प्रयोग आगे तो खैर ठीक है ही अन्य शब्द के प्रयोग का ये खंडन कर रहा है कि आपने जो अन्य शब्द का प्रयोग कर दिया वो ठीक नहीं है तो प्रतिषेध के हेतु में अन्य शब्द का प्रयोग प्रतिषिद्ध किया जा रहा है प्रतिषेध का हेतु होने पर है नहीं वो तो ठीक है हेतु के प्रतिषिद्ध होने पर प्रतिषिद्ध हेतु हेतु के प्रतिषिद्ध होने पर पूर्व पक्षी ने अपने हेतु का सिद्धांत के द्वारा प्रतिषिद्ध होने चलेगा ये कह रहे हेतु के प्रतिषिद्ध होने पर यूं अर्थ ले उलट दिया ना इन्होंने इसको प्रतिषिद्ध विशेषण है उसका ऐसा हेतु के होने पर जो अभ्यासात हेतु है वो प्रतिषिद्ध प्रतिषिद्ध हो चुका है ऐसे हेतु के होने पर हेतु के प्रतिषिद्ध हेतु प्रतिषिद्ध विशेषण वाला हेतु बन जाने पर यूं करो तो यानी पूर्व पक्षी का चूंकि प्रतिषिद्ध हो गया है हेतु अभ्यासात जो था व्यभिचार होने से तो ऐसा होने पर अन्य शब्द के प्रयोग का वो प्रतिषेध कर रहा है आप अन्य शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते बोलो सूत्र है सूत्र तीसवें सूत्र में प्रतिषिद्ध किया गया है हेतु जिसमें यानी सूत्र में तीसरे सूत्र में अन्य शब्द का जो प्रयोग है लगा लीजिए वो भी कोई बात नहीं है ठीक है। और शब्द प्रयोगम प्रतिषेधतः कमल जी बताइए इस पंक्ति का अर्थ बताइए सत्यव्रत जी ध्यान देंगे। हाँ शब्द प्रयोग प्रतिषेधता शब्दांतर प्रयोग प्रतिषिध्यते शब्द अन्य शब्द के प्रयोग को प्रतिषेधता पूर्व पक्षी के शब्दांतर प्रयोग जो दूसरा शब्द अनन्य शब्द प्रयोग किया है प्रतिषिध्यते उसका प्रतिषेध करता है। यहाँ पर ठीक तरह से भाषा नहीं बन रही है। प्रतिषेधता इस शब्द का क्या अर्थ है? प्रतिषेधता वो तो तात्पर्य आपने बताया। प्रतिषेधता शब्दिक अर्थ क्या है इसका? प्रतिषेध करने वाले का। लोकेश जी प्रतिषेधता शब्द का प्रतिषेधता है, इस शब्द का अर्थ बताओ। प्रतिषेध करता हुआ, प्रतिषेध करता हुआ। वेद प्रकाश जी प्रतिषेध करता हुआ से आपको वाक्य की भी फिर संगति लगानी चाहिए। हाँ प्रतिषेधता कश्यप जी कौन प्रतिषेध किया जाता हुआ कौन शब्द रामदेव प्रतिषेध से शक्ति नंदन जी प्रतिषेध करते हुए का कौन है वो पूर्व पक्षी। अन्य शब्द प्रयोगम अन्य इस शब्द के प्रयोग को प्रतिषेध करते हुए का उसका प्रतिषेध कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। वो जो प्रतिषेध कर रहा है उसका शब्दांतर प्रयोग उस पूर्व पक्षी ने एक अन्य शब्द का भी प्रयोग किया। कौन था वो शब्दांतर? अनन्य। ये शब्द प्रयोग का ऐसा वो शब्द प्रयोग शब्दांतर प्रयोग है। शब्दांतर प्रयोग प्रतिषिध्यते खंडित किया जाता है किया जा रहा है। किसमें? हाँ प्रतिषेध जो कर रहा है उसका जो शब्दांतर प्रयोग है। अन्य शब्द का प्रतिषेध करते हुए मनुष्य का जो शब्दांतर प्रयोग है। एक तरफ वो शब्द अन्य शब्द का खंडन कर रहा है, दूसरी तरफ वही व्यक्ति शब्दांतर यानी अनन्य इस शब्द का प्रयोग कर रहा है के द्वारा किए जा रहे वाले अन्य शब्दांतर के का प्रयोग। वो प्रयोग यहां पर शब्दांतर का प्रयोग खंडित किया जा रहा है कि आप इस शब्दांतर का प्रयोग नहीं कर सकते यदि आप अन्य शब्द का खंडन कर रहे हैं तो। कमल जी हो गया स्पष्ट? तो प्रतिषेधता है कौन है? आपने पूर्व पक्षी अर्थ ठीक बोला था लेकिन शाब्दिक दृष्टि से प्रतिषेध करते हुए का कौन है? प्रतिषेध करते हुए का प्रतिषेध करते हुए का ये संबंध बना रहा है किसके साथ में संबंध जोड़ा जा रहा है? जाते हुए मनुष्य का टोपा गिर गया तो जाते हुए मनुष्य का यहां संबंध किससे जोड़ा जा रहा है? उसका टोपे से। ठीक है ऐसा तो यहां पर प्रतिषेधता प्रतिषेध करते हुए का क्या चीज किसके साथ संबंध जोड़ा जा रहा है? वाक्य से ही पता लगता है ना वाक्य शब्दांतर प्रयोग शब्दांतर जो प्रयोग है। हाँ वो अनन्य शब्द तो हम तो लेंगे कि कौन सा है वो शब्दांतर प्रयोग तो अनन्य ले लेंगे लेकिन संबंध कैसे किससे जोड़ेंगे? शब्दांतर प्रयोग। हाँ और वो शब्दांतर प्रयोग का क्या हो रहा है यहाँ पर क्या किया जा रहा है क्या हो रहा है? प्रतिषेध कर रहा है मत बोलो। आप पहले भी प्रतिषेध कर रहा है ये भाषा में बोले थे आप कर्तृवाच्य में मत बोलो। शब्दांतर प्रयोग प्रतिषिध्यते प्रतिषेध किया जा रहा है कर रहा है उस रूप में नहीं बोलेंगे। आगे बोलिए आप ही कमल जी। तद अभावे नास्ति अन्यथा नास्ति अनन्यता तयो इतरेतर अपेक्षा सिद्धे। तद अभाव उसके अभाव होने पर, उस अन्य शब्द के अभाव होने पर न अस्ति अनन्यता उसके अभाव होने पर नहीं है अनन्यता तयो। नहीं इसको तो खोलो अच्छी तरह, ये तो स्पष्ट नहीं किया आपने, आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी, आपको समझ में नहीं है अभी आप। यहाँ पर जो पूर्व सूत्र में पूर्व पक्षी ने अन्य स्मार्ट शब्द का प्रयोग किया है, वहां पर सिद्धांत कहना चाह रहा है कि आपने जो अनन्यता अन्यता का अभाव कर अगर प्रतिषेध किया है अन्यता का, उसके अभाव में अन्यता के अभाव में अनन्यता सिद्ध ही नहीं हो सकती, अनन्यता भी नहीं होगी, न अस्ति अनन्यता। ठीक है, तयो उन दोनों के आपस में इतरेतर अपेक्षा सिद्ध है, उनके परस्पर आप सिद्ध होने से, इतरेतर की अपेक्षा से सिद्ध होने पे, एक दूसरे की अपेक्षा से ये शब्द सार्थक होते हैं, नहीं तो नहीं होते। अन्यता उपपादयति भवान, आप अन्य शब्द से, अन्य शब्द से नहीं, अन्यस्मात इस शब्द से। देखो सूत्र में जो है ना 31वां अन्यत अन्यस्मात अनन्यत्वात, 31वें में अन्यस्मात शब्द का प्रयोग किया ना इसने पूर्व पक्षी ने, अन्यस्मात अनन्यत्वात, तो अन्यस्मात इस शब्द का प्रयोग कर रहा है ना पूर्व पक्षी, तो क्या अन्यस्मात अन्यताम उपपादयति भवान, अन्यस्मात इति शब्देन इस शब्द का प्रयोग करते हुए आप अन्यताम उपपादयति अन्यता को कह रहे हैं, क्योंकि अन्यस्मात जब कहा तो अन्यस्मात कहते हुए वो अन्यता को तो बता ही रहा है ना, अन्यस्मात शब्द से और क्या कह रहा है, अन्यता को ही कह रहा है इसको बता करके सिद्ध करते हुए। हाँ उपपाद्य च अन्य प्रत्याचष्टे, और उसका कथन करते हुए आप कथन करके अन्य का प्रत्याचष्टे उसका आप प्रतिषेध कर रहे हैं, अन्यत का आप खंडन कर रहे हो। अन्य इति च शब्दम अनुजानाति प्रयुक्ते प्रयुक्ते च अन्यति, आप अन्य शब्द को जानते हैं, स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, जानते हैं। हाँ और अन्य का ही प्रतिषेध कर रहे हैं, नहीं प्रयुक्ते च अनन्यति प्रयोग अनन्य का प्रयोग कर रहे हैं, अनन्य शब्द का को आप स्वीकार करते हैं और प्रयुक्ते च अनन्यत और अनन्यत का प्रयोग भी करते हैं। एतत् समास पदम अन्य शब्दो अयम प्रतिषेधेन सह समस्यते, यह जो समास पद है कौन सा अनन्य अनन्यत था अनन्य, यह अन्य शब्दो अयम प्रतिषेधेन सह समस्यते, यह प्रतिषेध नए से अन्य के साथ समास करके बना है। यदि च अत्र उत्तरम पदम नास्ति, यदि यहाँ पर उत्तर पद नहीं होता, वो उत्तर पद बोलना चाहिए क्या, उत्तर कौन सा अन्य अन्यथा पद नहीं होता, कस्य अयम प्रतिषेधेन सह समासः, तो प्रतिषेध के साथ अर्थात नए के साथ इसका समास होता, होता है या तो है, सीधा ही कहेंगे ना, यदि च अत्र उत्तरम पदम नास्ति कस्यायम प्रतिषेधेन सह समास है, किसके साथ में इस प्रतिषेध का समास है, ये जो समास की समास तो दिख ही रहा है, अन्यत का आप निषेध कर रहे हो तो इस नए का किसके साथ में समास है अभी इस स्थिति में। हाँ अन्य अन्य शब्दों इतर अन्य शब्द अपेक्षमाण सिद्धयति इति। इस कारण से ये जो दो शब्द अन्य और अनन्य, इनमें से जो दूसरा शब्द अनन्य है वो अन्य की अपेक्षा से ही, दूसरे अन्य शब्द की अपेक्षा से ही सिद्ध, अपेक्षा से नहीं सीधा बोलो अपेक्षमाण, अपेक्षा से होता हुआ आत्मन जी बोलेंगे तस्मात से बोलिए इस पंक्ति का अर्थ। विक्रम जी पाठ देख रहे हैं आप, बताओ देखें नहीं है तो पूछना चाहिए था, समझ में नहीं आया तो आत्मवीर जी पंक्ति का अर्थ लगाओ, हाँ इसी पंक्ति का अर्थ लगाओ, आत्मन जी का ठीक नहीं है अर्थ, हाँ इस कारण से इन दोनों का अनन्य और अन्य शब्द, इधर जो दूसरा अन्य शब्द है वो इधर तो दूसरा अन्य शब्द की अपेक्षा करता हुआ सिद्ध होता है। थोड़ा अभी इसमें भी कसर है, एक बार फिर से बोलो। इस कारण से अनन्य और अन्य शब्द का जो अनन्य शब्द है, क्यों बोल रहे हो आप, का की जगह कुछ और शब्द बोलो तो ज्यादा संगत होगा। अनन्य और अनन्य शब्द नहीं पीछे, हाँ हाँ शब्द आगे अनन्य, अनन्य यहां पहले लिखा है तो अनन्य पहले बोलो, अनन्य और अन्य शब्द नहीं विभक्ति का अर्थ बोलो अनन्य अन्य शब्दयो हो इसका अर्थ बोलो, इन दोनों में, हाँ इन दोनों में आगे संगति लगाओ फिर, इन दोनों में इधर अनन्य शब्द, इधर जो दूसरा अन्य शब्द की अपेक्षा करता हुआ सिद्ध। अच्छा रामदेव जी इसी पंक्ति का अर्थ लगाओ, आपने ठीक बोल दिया, आप बताओ। तस्मात् इसलिए तयोः अनन्य अन्य शब्दयोः, उन अन्य और अनन्य शब्दों तो अनन्य को ही पहले बोल देते हैं ना, जब अनन्य और अन्य लिखा है यहाँ पर उसी क्रम से बदल के क्यों बोलते हो उसको। अनन्य और अन्य शब्दों में इतरो अनन्य शब्द है, अनन्य शब्द इतरम जो अन्य शब्द है इसकी अपेक्षा करता हुआ सिद्ध होता है। इसमें मैं वाला अर्थ तो ठीक है, उसमें इन मैं से हिंदी में ये आता है अनन्य और अन्य, इन दोनों शब्दों में से हिंदी में यूं से लगा के बोलते हैं, इन दो शब्दों में से एक अनन्य शब्द दूसरे अन्य शब्द की अपेक्षा करता हुआ सिद्ध होता है, यानी अस्तित्व में आता है बनता है। आत्मन जी स्पष्ट हुआ बोल के बताओ, इन दोनों में से अन्य वो, इन दोनों में से को बताओ किन दोनों में से, अनन्य और अन्य शब्दों में से, हाँ अनन्य शब्द, एक अनन्य शब्द, अनन्य शब्द दूसरे अन्य शब्द की अपेक्षा करता हुआ सिद्ध होता है। ठीक है वेदप्रकाशी, विक्रम जी अब बताइए। अनन्य और अनन्य शब्द दो शब्दों में से दूसरा अन्य शब्द है। बोलो बोलो शब्द, पंक्ति को पढ़ लो, नहीं तो पंक्ति को पढ़ो और पंक्ति को देखते हुए उसके अनुसार अर्थ कर दो, जो बिल्कुल ठीक अर्थ आना चाहिए। अनन्य और अन्य शब्द दोनों में दूसरा जो अन्य शब्द है। नहीं तेजेंद्र जी बोलेंगे, ध्यान से सुनो, देखो और भी बोल रहे हैं, इन्होंने बोल दिया है, वैसे ठीक अर्थ आ चुका है इसलिए। अनन्य अन्य शब्द योग, अनन्य और अन्य शब्द जो इतर अनन्य शब्द है, दूसरा अनन्य शब्द है, वह अन्य शब्द की अपेक्षा से अपेक्षा करता हुआ, अन्य शब्द की अपेक्षा करता हुआ सिद्ध होता है। ठीक है ठीक है, आगे का भी बोल दो। तत्र तत्र यत् उक्तम अन्यता अभाव, ठीक तरह बोलो। तत्र यत् उक्तम अन्यताया अभाव है, अन्यता का अभाव है, इति एतत् अयुक्तम, यह अयुक्त है। किसने कहा था ये किसने कहा था अन्यताया अभाव? अच्छा कमल जी, आपको ये पंक्ति का हो गया था स्पष्ट है, बोल के बता दो। तस्मात् इस कारण से तयोः अनन्य अन्य शब्दयोः, अनन्य और अन्य इन दोनों शब्दों में से इतर अनन्य शब्द जो एक अनन्य शब्द है, इतरम अन्य शब्दम जो दूसरा अन्य शब्द है, उसकी अपेक्षा करता हुआ सिद्ध होता है। अपेक्षा करता हुआ ही सिद्ध होता है, वो भाव ये है उसका, मतलब जोड़ देते हुए अर्थापत्ति से दूसरा उलट के क्या कहेंगे, यदि अनन्य शब्द अन्य की यानी अन्य की अपेक्षा ना करे तो सिद्ध ही नहीं होता है, शब्द ही नहीं बन पाएगा। आगे बोलिए। तत्र तत्र यद् उक्तम अन्यताया अभाव इत्येतत् अयुक्तम इति, इसलिए जो पूर्व पक्षी आपके द्वारा कहा गया अन्यता का अभाव यह अयुक्त है। कहाँ कहा गया था अन्यता का अभाव है? 31वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा था कि अन्यता का अभाव है। 31वें में कहा था अन्यता का अभाव है, किस में अन्यता का अभाव है? उसी में अन्यता का अभाव, अन्य में अन्यता का अभाव है। ठीक है बोलो। शब्द प्रयोग का प्रतिषेध करते हुए अर्थात अन्य शब्द का, अन्य शब्द प्रयोग का प्रतिषेध करते हुए शब्दांतर प्रयोग का प्रतिषेध किया जाता है, इसलिए तदभावे नास्ति न। आपका अभिप्राय क्या निकला? शब्द के प्रयोग का प्रतिषेध करते हुए का शब्द का प्रतिषेध करते हुए आपके द्वारा, आपके द्वारा कौन किसको बोल रहा है? सिद्धांति पूर्व पक्षी को बोल रहा है। तो शब्द का प्रतिषेध करते हुए आपके द्वारा, ये तृतीय विभक्ति आप ले रहे हो, ये तो अध्याय कर रहा हूं, तृतीय ले रहे हो ना? हाँ बोलो, अध्याय कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, वो आपके द्वारा ये अर्थ कहां से लिया आपने? शब्दांतर प्रयोग है जो कहा। अच्छा प्रतिषेध करते हुए ये अर्थ ले रहे हो ना, प्रतिषेध करते हुए, तो प्रतिषेधता का अर्थ आप क्या ले रहे हो? प्रतिषेध करते हुए, ये प्रतिषेधता से कैसे निकल रहा है? प्रतिषेध करते हुए आपके द्वारा, आपके द्वारा पूर्व पक्षी के द्वारा, ये तो आपने अध्याय कर लिया, तो प्रतिषेध करते हुए अर्थ आप ले रहे हो प्रतिषेधता का, ये कैसे निकलेगा? काबिल है, बताओ बोलो। अन्य शब्द के प्रयोग का प्रतिषेध, अन्य शब्द प्रयोग का प्रतिषेध करते हुए का कौन है ये प्रतिषेध करते हुए का? नहीं नहीं, अन्य शब्द, अन्य शब्द प्रयोगम प्रतिषेधता, प्रतिषेधता का कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? तो बस, तो प्रतिषेधता में हमें उस पूर्व पक्षी को ही लेना पड़ेगा, और पूर्व पक्षी पर प्रतिषेधता यह अर्थ कैसे घटेगा? इसको छत्री लगा करके ही करेंगे ना, प्रतिषेधता, प्रतिषेध करते हुए का जो शब्दांतर प्रयोग है, उसके द्वारा जो शब्दांतर प्रयोग किया जा रहा है अनन्यत, वो शब्द सह प्रयोग प्रतिषिध्यते, प्रतिषिध्यते का कर्म वो है, प्रतिषिध्यते वो कर्म प्रतिषेध किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलें। हाँ, ये जो यहाँ पर की तरह करा अपेक्षा है, हाँ, सामान्य रूप से इसका अर्थ लिया जाता है कि एक इसकी अपेक्षा से वो सिद्ध होता है, उसकी अपेक्षा से ये सिद्ध होता है। हाँ, लेकिन यहाँ भाष्य के अनुसार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक की अपेक्षा से दूसरा ये वैसे तो दोनों से होता है, सूत्र में ही लिखा हुआ है तयो इतरे तरापेक्ष सिद्धे है। ठीक है, आप जो कह रहे हो बात अपने आप में ठीक है, लेकिन प्रसंग के अनुसार देखेंगे, पूर्व पक्षी अनन्यत शब्द का तो प्रयोग कर रहा है, या अन्यस्मात शब्द का तो प्रयोग कर रहा है अन्य को न मानते हुए, तो उसके संदर्भ में यही कहा जाएगा कि ये जो आपका अन्यस्मात प्रयोग है या अनन्य प्रयोग है, ये अन्य की अपेक्षा से ही सिद्ध हो पाता है। तो इस दृष्टि से ये कथन ठीक है इन्होंने, हाँ, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं वो। चलते हैं आगे। तो पूर्व पक्षी अभी नित्यत्व पर अड़ा हुआ है और भी कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं। तो अस्तु तरहि इदानीम शब्दस्य नित्यत्वम्। तो चलो इस तरह से शब्द का नित्यत्व हो जाए और हेतु दे रहा है। 33वां सूत्र, हेतु दिया विनाश कारण अनुपलब्धे है, शब्द के विनाश का कारण उपलब्ध न होने से शब्द नित्य है, क्योंकि अब इसमें व्याप्तियां हम लगा सकते हैं, जिस जिस का अनुपलब्धि का कारण, विनाश का कारण अनुपलब्ध होता है, जिस जिस का विनाश का कारण अनुपलब्ध होता है वह नित्य होता है। दूसरे शब्दों में जिसका विनाश कारण उपलब्ध होता है वो अनित्य होता है। तो विनाश कारण अनुपलब्ध है, यह हेतु है पूर्व पक्षी का। भाष्य, यद अनित्यम तस्य विनाशः कारणात् भवति, जो अनित्य है उसका विनाश किसी न किसी कारण से होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होगा, नाश भी एक कारण कार्य है, वो भी कारण से ही होगा। अब सब जगह जहां जहां विनाश है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। अल्प विराम, यथा लोष्ठस्य कारण द्रव्य विभागात्, जैसे कि लोष्ठ ढेला, लोट ढेला, उसके विनाश का कारण क्या है? तो कारण द्रव्य विभागात, ढेले का जो कारण है यानी उपादान कारण कौन? मिट्टी के कण, उनके उन कारण द्रव्य, वो मिट्टी के कण का विभागात अलग अलग हो जाने से। ढेले का नाश कैसे है? मिट्टी के कणों का अलग अलग हो जाना ही उसका विनाश है, यानी अवयवों का अलग हो जाना, उपादान कारण का संयोग नष्ट हो जाना ये नाश है। मान लो वस्त्र को हम नष्ट करना चाहते हैं, इसको इसके एक एक धागे को निकाल निकाल के अलग कर देंगे, तो कारण द्रव्य के विभाग से उसका नाश हो जाता है। ठीक है, सामान्यतया हम कारण बताते हैं किसी के विनाश का, कि भाई ठेला कैसे नष्ट हुआ? तो बोले इस पर हाथी ने पैर रख दिया। नहीं, नष्ट होगा क्या? कारण नहीं है क्या? हाथी का पैर रखना उसका कारण नहीं है क्या? बोले इसने इस पर हथौड़ा मार दिया, वही इसने ढेले को दीवार पे उठा करके मार दिया, इस तरह नष्ट हो गया। ऐसे हम बहुत सारे कारण बता सकते हैं, ये भी कारण है, लेकिन इन सब कारणों के होने पर भी एक कारण ऐसा है जो अव्यभिचरित रूप से सब में विद्यमान है। चाहे हाथी पैर रखे, चाहे हम ढेले से दीवार पे मारें, चाहे उस पर हथौड़ा मारें, कुछ भी करें, इन सब में एक ऐसा कारण है जो विनाश का कारण है, वो सब जगह विद्यमान है। वो क्या है, कारण द्रव्य का विभाग। ये इन्होंने मूल बात कह दी, बस आप किसी भी ढंग से करो। कोई कहने लगे हाथी के पैर से, तो वो कोई दूसरा कारण ले नहीं, इसका तो कारण ये भी हो सकता है, फिर और कारण ले आएगा, बोले वो तो बारिश हो जाए तो भी बिखर जाता है ढेला, पानी अधिक हो जाए तो, इत्यादि बहुत सारे कारण बता सकता है कि नहीं ये कारण है, नहीं ये कारण है, नहीं ये कारण है। भाई जितने भी कारण हो, मूल कारण क्या है इन सब में, कारण द्रव्य का विभाग। अब ये बात संसार के सब कार्य द्रव्यों में घटा दो अव्यवेचित रूप से, जिस जिस का भी नाश होता है उसमें क्या कारण होता है, कारण द्रव्य का विभाग। ये यज्ञशाला है, इसका अगर विनाश हो तो कैसे कहेंगे, अब चाहे बुलडोजर से तोड़ो, चाहे हथौड़ों से तोड़ो, चाहे भूकंप आकर के कपकपा करके ये नष्ट हो जाए, या तो कालक्रम से कुछ दशाब्दियों या शताब्दियों बाद में ये जीर्ण शीर्ण हो जाए, सूर्य से, वायु से, बारिश से, कैसे भी हो, इसमें अपना क्षय होता है नमी आ करके और धीरे धीरे हो, कैसे भी हो, उन सब में कारण द्रव्य का विभाग मिलेगा। इसी तरह दुनिया की कोई भी चीज देख लो आप, जिसका भी विनाश होता है, प्लास्टिक क्यों नहीं जल्दी समाप्त होता है, क्यों नहीं होता है, कि उसका जो कारण द्रव्य है उसका विभाग देरी से होता है। कागज क्यों जल्दी समाप्त हो जाता है, गल जाता है, कारण द्रव्य का उसको जो संयोग रखने वाला कारण है वो हट जाता है। कारण द्रव्य कुल मिलाकर के जब भी कोई वस्तु नष्ट होगी तो कारण द्रव्य के विभाग से होगी। ठीक है, शब्द का अभी लगाएंगे। पूर्व पक्षी कह रहा है कि शब्द का के विनाश का कोई कारण नहीं मिल रहा है, शब्द के विनाश का कोई कारण नहीं मिल रहा है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, मैं पूर्व पक्षी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं अभी। पूर्व पक्षी क्या कहना है, वैसे तो वो मान रहा है कि जिसका भी विनाश होता है तो कोई ना कोई कारण मिलता है उसका, शब्द के विनाश का कोई कारण नहीं मिल रहा है। तो यथा लोष्टस्य कारण द्रव्य विभागात शब्दश्चेत अनित्यः तस्य विनाशो यत् कारणम् यस्मात् कारणात् भवति तद उपलब्ध्येत। अल्प विराम। तो शब्द यदि अनित्य हो तो, अभ्युपगम से बोल रहा है पूर्व पक्षी सिद्धांति को बोला, यदि अनित्य हो तो जिस कारण से उसका विनाश होता है वो उपलब्ध होना चाहिए, मिलना चाहिए, न च उपलब्ध्यते तस्मात् नित्य इति, उसका विनाश का कारण उपलब्ध नहीं होता है। आप बताओ शब्द के विनाश का कारण, नहीं जैसे नहीं, आप शब्द के विनाश का कारण बताओ क्या है, शब्द के विनाश का कारण बताओ। पूर्व पक्षी कह रहा है कोई विनाश का कारण नहीं है, व्यंजक का वो हेतु आएगा आगे, अभी सिद्धांति बोलेगा कि यदि आप व्यंजक का न होना मानते हो तो व्यंजक तो उत्पत्ति में कारण ही नहीं है, व्यंजक के न होते हुए भी शब्द सुना जाता है, वो तो व्यभिचार को प्राप्त होता है, वो सिद्धि नहीं होगा है। संयोग आपको दिखाई देता है क्या, और दूसरे शब्दों में व्यंजक को ही तो आपने बोल दिया है, संयोग को शब्द आपने दूसरा बोल दिया, संयोग से ही तो शब्द उत्पन्न होता है, तो वो व्यंजक हो गया, ये व्यंग्य हो गया, तो वो तो व्यभिचार को प्राप्त होता है। शब्द का नाश कैसे होता है, कोई कारण ही नहीं है, अपने आप होता है, यानी बिना कारण के अपने आप होता है, इसका मतलब क्या निकलेगा, अन्य कोई कारण नहीं है, अपने आप, भाई अपने आप भी हो रहा है तो अपने आप भी कोई कारण है वहां पर, या आप अपने आप कहते हुए कारण का निषेध कर रहे हो। जब हम कहते हैं ये कैसे फूट गया गिलास, ये तो अपने आप ही हो गया, अब पूछने वाला है पूछ रहा है, यानी किसने तोड़ा इसको, गिराने वाला कौन है तो यू कह अपने आप, इसका मतलब हम कारण का निषेध करना चाह रहे हैं, मैंने नहीं तोड़ा या किसी ने नहीं तोड़ा, ऐसे अपने आप टूट गया ये, पर तत्वतः कारण तो वहां पर भी होगा। यहां कई बार हम कारण पूछते हैं व्यक्ति के लिए कि किस व्यक्ति ने ये किया है, यहां व्यक्ति की बात नहीं है, कारण की बात है, और कोई पूछे कि भाई ये गिलास कैसे टूट गया, क्या कारण हुआ, तो वहां ये उत्तर नहीं चलेगा। कारण द्रव्य विभागात ये छल का प्रयोग माना जाएगा, क्योंकि वक्ता का अभिप्राय नहीं है। वक्ता भी ये तो जानता है कि कारण तो विभाग से ही टूटा है, वो क्यों पूछना चाह रहे भाई ये कैसे टूट गया, आपके हाथ से गिर गया था, आपने ठोकर लगाई थी, वो पूछना चाहता है ये कारण द्रव्य का विभाग क्यों हो गया, वो ये पूछना चाह रहा है। तो वो अगर हम ये उत्तर दे देंगे तो वो छल का प्रयोग माना जाएगा वहां। लेकिन यहां तो व्यक्ति की अपेक्षा नहीं है, व्यक्ति नहीं पूछा, यहां व्यक्ति नहीं पूछा जा रहा है, यहां क्या पूछा जा रहा है, कोई भी कारण हो, यानी जो भी कारण किसने किया हो कब किया हो वो कोई मतलब नहीं है, कारण है क्या, नाश हो रहा है तो कुछ ना कुछ कारण अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। अश्रवण कारण अनुपलब्धे है सतत श्रवण प्रसंग। पूर्व पक्षी ने कहा था विनाश का कारण उपलब्ध नहीं है, तो बोले फिर ये इसका मतलब है अश्रवण के कारण की भी अनुपलब्धि है। अश्रवण मतलब शब्द सुनाई तो दे नहीं रहा है, पूर्व पक्षी के अनुसार से वो नित्य है लेकिन शब्द सुनाई तो नहीं दे रहा है, तो अगर विनाश का कारण नहीं है तो इसका मतलब है उसके अश्रवण का भी कोई कारण नहीं है, शब्द के न सुनाई देने का भी कोई कारण नहीं है, तो अश्रवण के कारण की भी अनुपलब्धि है तो क्या होना चाहिए, नित्य श्रवण प्रसंग, सतत श्रवण प्रसंग, श्रवण फिर लगातार होना चाहिए, उसका भी तो कोई कारण नहीं उपलब्ध हो रहा है, अश्रवण का भी तो कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है, विनाश की जगह पे इसने शब्द क्या प्रयोग कर लिया, अश्रवण का, उसको रास्ते पे लाने के लिए। ये सिद्धांति का है अश्रवण कारण अनुपलब्ध है, सतत श्रवण प्रसंग ये अनिष्ट आ जाएगा, सतत श्रवण का प्रसंग आ जाएगा, नहीं दोष आ जाएगा, जबकि सतत श्रवण तो नहीं होता, ये प्रत्यक्ष सिद्ध है, शब्द का सतत श्रवण नहीं होता ये प्रत्यक्ष सिद्ध है, उसकी आपत्ति आ जाएगी, यानी प्रत्यक्ष से विरोध आ जाएगा, ये हम नहीं मान सकते। भाष्य यथा विनाश कारण अनुपलब्ध है अविनाश प्रसंग, जिस तरह पूर्व पक्षी की बात को उद्धृत कर रहे हैं कि जैसे विनाश का कारण न मिलने से अविनाश का प्रसंग आ रहा है, ये वही दोषी है सिद्धांति की दृष्टि में, तो एवं अश्रवण कारण अनुपलब्धे सततम श्रवण प्रसंग, श्रवण के अश्रवण के कारण का की अनुपलब्धि होने से श्रवण के भी लगातार होने का दोष आएगा। व्यंजका भावात अश्रवणम इति चेत, यदि पूर्व पक्षी ये कह दे जो आप बोल रहे थे कि भाई ये तो व्यंजक का अभाव है इसलिए अश्रवण हो रहा है, ये कारण बता दे, तो उसका उत्तर दिया प्रतिषिद्धम व्यंजकम पूर्ण विराम, व्यंजक जो है वो तो प्रतिषिद्ध किया जा चुका है, व्यंजक उसकी उत्पत्ति का कारण है ये तो प्रतिषिद्ध किया जाए, अभिव्यक्ति का कारण है ये निषेध किया जा चुका है, इसलिए व्यंजक न होने से ये सुनाई नहीं दे रहा है ये कोई हेतु नहीं है, क्योंकि व्यंजक न होने पर भी वो सुनाई देता है। अभी रुको, अथ विद्यमानस्य निर्निमित्तम अश्रवणम इति अल्पविराम, और यदि पूर्व पक्षी यह मानता है कि विद्यमानस्य यानी शब्दस्य विद्यमान शब्द का भी विद्यमान होते हुए भी शब्द का निर्निमित्तम अश्रवणम, ये जो अश्रवण हो रहा है उसका कोई कारण नहीं है, निर्निमित्तक है वो, तो विद्यमानस्य निर्निमित्तो विनाश इति, फिर तो ये भी हो जाएगा कि विद्यमान का निर्निमित्त ही विनाश हो गया है, ये भी आपको मानना होगा। अथ अविद्यमानस्य निर्निमित्तस्य अश्रवणम इति चेत, यदि ऐसा हो तो विद्यमानस्य निर्निमित्तो विनाश इति, तो विद्यमान का निर्निमित्तक विनाश भी हो सकता है, ये दोष आ जाएगा, ये मानना पड़ेगा आपको, दोनों ही नहीं माने जा सकते वास्तव में, इसलिए सिद्धांती कह रहा है समानश्च दृष्ट विरोध हो, दृष्ट प्रत्यक्ष से जो विरोध है ये दोनों में समान है, अनुपलब्ध है ये जो इस हेतु से जो सिद्ध कर रहे हैं इसको, तो समानश्च दृष्ट विरोधो निमित्तम अंतरेण विनाशे च अश्रवणे च, बिना निमित्त के विनाश मानो चाहे बिना निमित्त के अश्रवण मानो, इन दोनों में दृष्ट का विरोध समान है, यानी इन दोनों में ये दोष है। अब इस 34वें सूत्र में जो सिद्धांति ने कहा है स्वयं ही उसमें दोष भी बता रहा है, तो ऐसी बात का प्रतिपादन क्यों किया? जिसमें दोष है उसका प्रतिपादन क्यों किया? पहले तो प्रतिपादन कर रहा है और फिर दोष बता रहा है। तो ये इस तरह के उत्तर प्रतिबंधी उत्तर कहलाते हैं। पूर्व पक्षी ने एक बात कही उसका केवल निषेध करने के लिए यह कथन किया गया, आपकी शैली से तो ये मैं बोलूंगा, उसको वो स्वीकार करेगा नहीं पूर्व पक्षी, तो बोले ये भी नहीं है तो वो भी नहीं है, दोनों ये दोष तो दोनों में ही बराबर है। कोई सामने वाला व्यक्ति कोई विशिष्ट दोष कर रहा है तो सिद्धांती भी उसी दोष से युक्त कोई चीज प्रस्तुत कर देता है, पहले भी हुआ है ऐसा, एक दोष युक्त चीज बता देता है, तो पूर्व पक्षी कहता नहीं इसमें तो ये दोष है, कहते जय इसमें दोष है तो यही तो आपके में भी दोष है। तो ये शैली ऐसी होती है कि गलत बात को प्रस्तुत करके सामने वाले को ठीक रास्ते पर लाया जाता है, उसी के मुंह से बुलवाया जाता है कि नहीं इसमें तो दोष है, उसी के मुख से बुलवाया जाता है कि इसमें तो दोष है, तो बोले ये वो सिद्धांत की बात पूर्व पक्षी के मुंह से बुलवा ली सिद्धांती ने, अब उसके मुख से बुलवा ली यानी वो स्वीकार कर रहा है उस बात को, अब उसको मना भी नहीं कर सकता, तो बोले ये बात तो आप इस पे भी घटा के देखो अपनी पे, वहां भी नहीं घटेगी। इस तरह भी खंडन किया जाता है, एक प्रक्रिया है, इसमें ये सिद्धांत का पक्ष नहीं माना जाएगा, और क्योंकि इसने वैसे कह भी दिया है सतत श्रवण प्रसंग दोष आएगा इसमें। हाँ पूछो, जहां जहां संयोग होता है वहां वहां शब्द होता है, जहां जहां वैसे इसको खंडित करेंगे दूसरे ढंग से कि जहां शब्द होता है वहां भी व्यंजक होता है। अभी यहां पर क्या कह रहा है, ये अभाव में निषेधात्मक व्याप्ति बना रहा है, व्यंजका अभावात अश्रवणम इति चेत, व्यंजक का अभाव होने से अश्रवण है, जब व्यंजक होता है तभी श्रवण होता है, और अश्रवण हो रहा है यानी व्यंजक नहीं है इसलिए अश्रवण हो रहा है, तो इसको खंडित सिद्धांती क्या करेगा, व्यंजक जब नहीं होता है तब भी श्रवण देखा जाता है। सिद्धांती तो व्यंजक मानता ही नहीं है, अभिव्यक्ति मानता ही नहीं है, वो तो उत्पत्ति मानता है, ठीक है, उसकी दृष्टि से भी संयोग जहां संयोग है वहां शब्द उत्पन्न होगा, लेकिन ये मानेगा तो व्यंजक की बात ही खत्म हो गई, उत्पन्न कर दिया, अब वो संयोग नहीं भी है तो भी शब्द उत्पन्न हुआ वह चीज रह सकता है, ठीक है। जैसे कुम्हार ने घड़े को बनाया, कुम्हार ना भी रहा तो भी घड़ा तो है, इस संयोग ने शब्द को उत्पन्न किया, अब संयोग नहीं है तो भी शब्द तो है, आगे देखिए। अभिघात नहीं है ना, ये संयोग कुछ ना कुछ शब्द तो यहां पर भी होगा, ठीक है। लेकिन हमारे को कब होता है जो थोड़ा तेज करता है, नहीं संयोग जी कभी तो हुआ है जिस समय संयोग होता है, अभी तो संयुक्त है ये, बस अभी संयोग नहीं हुआ है, अच्छा बना बनाया है इसमें कोई शब्द नहीं है, हाँ इस ये कारण नहीं है, धीरे से हो जाएगा, धीरे से है तो धीरे से होगा, नहीं तो नहीं होगा, वहां वहां शब्द हो सकता है पर हमारे को सुनाई नहीं देगा, होना चाहिए, जहां संयोग है कि शब्द संयोग से ही उत्पन्न होता है, तो जहां जहां संयोग होगा तज्जन्य शब्द होगा ये, लेकिन ये भी ध्यान रखना ये आत्मा परमात्मा पे मत घटा लेना इसको, ठीक है। जो प्रतिघाती द्रव्य होते हैं ना एक दूसरे से टकराते हैं, प्रतिबोध होता है वहां ये होगा, होगा हो सकता है, हो सकता है, हाँ ठीक तो यही लगता है कि जहां जहां शब्द होगा वहां वहां संयोग होगा। ये हमेशा व्याप्ति नहीं है, उत्पत्ति की दृष्टि से है। हाँ वैसे आप परोक्ष रूप से कह सकते हो, लेकिन जहां ये संयोग हुआ अब दूर वाले को श्रवण हुआ वहां तो ये संयोग तो नहीं है ना। हाँ हुआ था कारण, लेकिन विभाग से भी शब्द होता है, इसलिए हर जगह संयोग ऐसा नहीं है। कागज को फाड़ते हैं तब भी होता है, विभाग जन्य भी होता है। इस तरह से तो ये तो बिल्कुल यूं का यूं अलग हो गया। तो अब ये इतनी सूक्ष्मता है कि अगर विज्ञान सिद्ध कर दे तो ठीक है, कुछ न कुछ होना चाहिए, कुछ न कुछ तो होगा। यदि संयोग है तो अलग होने पे कुछ तो होगा, कुछ तो होना चाहिए है। हाँ जैसे कुछ चीज वो जो रबड़ होता है ना, इस पर हवा वाला वैक्यूम बनाते हैं, उसको लगा दिया यहाँ और लगा करके उसको खींचो तो पट से आवाज आएगी, क्योंकि वो खाली जगह में हवा एकदम प्रवेश करेगी और वो वहां अलग होते समय आवाज आएगी ना वहां उस तरह से। लेकिन आप जैसे ये कह रहे हो अब ये तो यूं अपनी तो यानी मेरी तो श्रवण इंद्रिय नहीं पता लग करती है, ये हमें पता नहीं लगता। यूं तो संयोग में भी पता नहीं लगता है ना हमारे को कान से। हाँ हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे को तो श्रवण नहीं होता है वो। आगे देखिए 35वां सूत्र, उपलब्ध माने च अनुपलब्धे असत्वात अनपदेशः। उपलब्ध माने च यहां अल्पविराम, फिर अनुपलब्धे असत्वात यहां अल्पविराम अनपदेशः। तो सिद्धांती कह रहा है उपलब्ध माने च, उपलब्ध होने पर भी, उपलब्ध कौन हो रहा है, विनाश का कारण। पूर्व पक्षी ने कहा था 33वें सूत्र में विनाश कारण अनुपलब्ध है, अनुपलब्ध होने से। तो ये सिद्धांती कह रहा है नहीं, विनाश कारण उपलब्ध भी होता है। तो विनाश के कारण के उपलब्ध होने से अनुपलब्ध है असत्वात, अनुपलब्धि के अविद्यमान होने से, अनुपलब्धि के असत्व होने से, सत्व रूप तत्व रूप न होने से। पूर्व पक्षी ने कहा था अनुपलब्धि है, विनाश के कारण की अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि की विद्यमानता मान रहा था। तो बोले ये अनुपलब्धि असत्व है, यानी अनुपलब्धि है ये सिद्ध नहीं है, क्योंकि अनुमान से उसकी उपलब्धि हो रही है। तो अनुपलब्ध है असत्वात अनपदेश, आपका अहेतु है वो। अपदेश कहते हैं हेतु को और अनपदेश कहते हैं अहेतु को, असिद्ध है वो, आपका कथन गलत है। अनुपलब्धि अनुपलब्ध है, विनाश के कारण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध है और विनाश का कारण उपलब्ध है। कैसे वो आगे बता रहे हैं भाष्य में, अनुमानाच्च उपलब्ध्यमाने शब्दस्य विनाश कारणे। अनुमान से शब्द के विनाश कारण के उपलब्ध होने पर, सती सप्तमी है, अनुमान से कैसे वो आगे बताएंगे। अब विपरीत अल्प विराम में लीजिए, विनाश कारण अनुपलब्धे है असत्वात इति अनपदेश, अनुपलब्धे है र के वहां पर बंद कर लीजिए उसको, विनाश कारण अनुपलब्धे है। ये 33वें सूत्र की तरफ संकेत है। ये जो आपने कहा था असत्वात, इसके असत्व होने से, सत्व रूप न होने से इति अनपदेश, ये आपका कथन अहेतु है, अनपदेश है। उदाहरण दिया, यस्मात विषाणी तस्मात अश्व इति, चूंकि ये सींग वाला है इसलिए घोड़ा है। ये घोड़ा है या नहीं है, घोड़ा है हेतु, चूंकि ये सींग वाला है। भाई किसी ने हेतु दिया, चूंकि ये सींग वाला है इसलिए ये घोड़ा है, ठीक है ये हेतु, क्यों गलत है ये, सींग तो नहीं है ये, हेतु कैसा हो गया, क्यों अनपदेश है ये कथन, असत्वात विद्यमान न होने से, ऐसा मिलता ही नहीं है। ये वैशेषिक दर्शन का सूत्र है जो ज्यों का तू दिया हुआ है, यस्मात विषाणी तस्मात अश्वः, ये 3:1:16 तीसरे अध्याय के पहले आने का 16वां सूत्र है, यस्माद विषाणी तस्माद अश्वः। वहां पर उस प्रसंग में 3:1:16 वहां एक प्रसंग चल रहा था, कुछ हेतु दिए थे और कहा कि ये सब हेतु हैं, तो उसी प्रसंग में उन्होंने अहेतु के बारे में चर्चा की है कि कौन अहेतु होता है, अनपदेश होता है। तो उसके लिए इससे ऊपर का सूत्र है 3:1:15 का, अप्रसिद्धो अनपदेश। अभी सूत्र और भी बाकी है, एक अंश बोला अप्रसिद्धो अनपदेशो, अप्रसिद्धो अनपदेशो, जो अप्रसिद्ध होता है वो अनपदेश होता है। जो ये चीज प्रसिद्धि नहीं है कि जो सींग वाला घोड़ा होता है तो ये अनपदेश है, अहेतु है। उसके लिए दो कारण बताए आगे उसी सूत्र में, अप्रसिद्धो अनपदेशो असन संदिग्धश्च अनपदेशः। असन न होता हुआ और संदिग्धश्च और संदिग्ध हो तो वो अनपदेश कहलाता है, अहेतु कहलाता है। या तो असन हो, असन मतलब न होता हुआ, अविद्यमान होता हुआ, है ही नहीं वो, तो हेतु क्या बनेगा, और संदिग्ध हो तो वो अनपदेश कहलाता है। तो यहां पर जो ये अनपदेश है ये कैसा है, असत्वात, असन ये जो हेतु दिया था न होने के कारण से यह अनपदेश है। पंक्ति को फिर से देख लो, विनाश कारण अनुपलब्ध है असत्वात, असत्व ये हेतु, वैशेषिक वाले जो दो कारण थे उनमें से एक को उद्धृत करने, असत्वात इति अनपदेश। जैसे उदाहरण दिया यस्मात विषाणी तस्मात अश्व। तो इसमें पूर्व पक्षी को सिद्धांति ने शुरू में कहा था कि अनुमानाच उपलभ्य माने शब्दस्य, शब्द के विनाश का कारण अनुमान से उपलब्ध होता है। तो इसलिए पूर्व पक्षी पूछ रहा है दूसरी पंक्ति के अंत में, किम अनुमानम इति चेत, सिद्धांति की तरफ से कह लो या तो, कि यदि पूर्व पक्षी कहेगी इसमें क्या अनुमान है, तो कह रहे हैं संतानोपपत्ति ही, संतान की उपपत्ति। ये अनुमान होता है संतान की उपपत्ति है, ये विनाश का कारण, अनुमान से पता लगता है कि विनाश की उपपत्ति है, संतान की उपपत्ति है। उसी को और आगे खोल रहे हैं, उपपादितः शब्द संतानः, शब्द का संतान पहले हमने सिद्ध कर दिया है, खोल रहे हैं उसको, संयोग विभाग जात शब्दात शब्दांतरम, शब्दांतरम अल्प विराम लेना, संयोग और विभाग से उत्पन्न होने वाला शब्दांतर, संयोग विभाग जात शब्दात, संयोग और अथवा विभाग से उत्पन्न होने वाला शब्द, उससे उत्पन्न दूसरा शब्द, संयोग विभाग जन्य शब्द से उत्पन्न दूसरा शब्द, ठीक है, संयोग विभाग जात शब्दात शब्दांतरम। आगे ततो अन्यत, उस शब्दांतर से एक और शब्दांतर, फिर ततो भी अन्यत, उस शब्दांतर से भी दूसरा, ऐसी श्रृंखला चलती जाएगी, शब्दांतर से शब्दांतर की उत्पत्ति होती जाएगी। ये शब्द संतान हुआ। अब ये विनाश का कारण क्या है, तो बोल रहे हैं तत्र कार्य शब्द है, कारण शब्दम अभिरुणद्धि ही। अल्प विराम नहीं बैठो, तो दो शब्द हुए देखो, एक कारण शब्द और एक कार्य शब्द, एक कारण शब्द और एक कार्य शब्द। क्योंकि शब्द से शब्दांतर की उत्पत्ति स्वीकार कर रहे हैं, तो जो शब्दांतर है उसका कारण पूर्व का शब्द हो गया, तो पूर्व वाला शब्द कारण और बाद वाला शब्द कारण कार्य। अब जो शब्दांतर था उसने एक और शब्दांतर को उत्पन्न कर दिया, तो अब इस दृष्टि से देखेंगे तो जो शब्दांतर पहले हमने कार्य रूप कहा था वो अब कारण रूप है, और उससे आगे वाला कार्य, तो कारण कार्य बदलते चले जाएंगे। तो कह रहे हैं कि तत्र कार्य शब्द कारण शब्द शब्दम अभिरुणद्धि, ये शब्द नष्ट कैसे होता है, तो कह रहे हैं कि जो शब्दांतर है बाद वाला कार्य शब्द है वो कारण शब्द को नष्ट कर देता है, बाद वाला शब्द पहले वाले शब्द को अपने कारण को नष्ट कर देता है। ठीक है, अगर ये माना एक शब्द ने दूसरे शब्द को उत्पन्न किया तो पहले वाला शब्द भी तो विद्यमान रहेगा, ऐसा मन में आ सकता है। एक गाय ने दूसरी गाय को यानी बच्चे को उत्पन्न किया तो वो उत्पन्न होते हुए भी गाय तो रहती है पीछे से, दोनों भी रह सकते हैं। तो ऐसे एक शब्द ने दूसरे शब्द को उत्पन्न किया तो पहले वाला शब्द भी विद्यमान हो सकता है, ये कोई बात कह सकता है। तो इसमें शब्द नष्ट कैसे हुआ, कहा कि एक शब्द ने जब दूसरे शब्द को उत्पन्न किया उस दूसरे शब्द ने पहले शब्द को नष्ट कर दिया। शब्दांतर कार्य शब्द कारण शब्द को नष्ट करने वाला होता है, यह प्रतिपादित किया जा रहा है। तो तत्र कार्य शब्द है कारण शब्दम अभिरुणत्थी। अब ये कह रहे हैं कि जाते जाते जाते आखिरी शब्द भी तो होगा कोई ना कोई अंतिम शब्द, जो कि दूसरे शब्द को उत्पन्न नहीं कर पा रहा है वो कैसे नष्ट होगा, क्योंकि ये समस्या आएगी। कार्य शब्द कारण शब्द को नष्ट करता है तो जिस शब्द ने दूसरे कार्य शब्द को उत्पन्न किया अथवा जो अंतिम कार्य शब्द है उसको कैसे नष्ट करेंगे, वो कहां से नष्ट होगा, तो उसका उत्तर दिया जा रहा है प्रतिघाती द्रव्य संयोगस्तु अंत्यस्य शब्दस्य निरोधकः। जो प्रतिघाती द्रव्य है जहां जाकर के वो टकराता है अंतिम, वो प्रतिघाती द्रव्य अंतिम शब्द का निरोधक है, नष्ट करने वाला है। कहीं तो जाके टकराएगा वो, कहीं ना कहीं तो जाएगा, जहां जाके टकराएगा वो जो प्रतिघाती द्रव्य है वो उसका नाश कर देगा। कैसे पता लगाइए, इसको आगे स्पष्ट करने, दृष्टम ही तिरह प्रतिकुड्यम अंतिकस्थेनापि अश्रवणम शब्दस्य अल्पविराम श्रवणम दूरस्थेनापि असति व्यवधाने इति। दृष्टम ही ये देखा जाता है क्या, तिरह प्रतिकुड्यम अर्थात कुड्डे का व्यवधान होने पर भी, दीवार के पीछे छुपा हुआ होने पर, अंतिकस्थेनापि अश्रवणम शब्दस्य, जो निकट है उसको भी शब्द सुनाई नहीं देता है, दीवार है पास में ही है और दीवार के पीछे जो है वो बोलने वाले की अब से निकट में ही है उसको शब्द सुनाई नहीं देता है, और जहां दीवार नहीं हो तो दूरस्थ मनुष्य को भी वो शब्द सुनाई दे जाता है। तो शब्द कैसे नष्ट हुआ, प्रतिघाती द्रव्य से शब्द नष्ट हो गया। तो दृष्टम ही तिरह प्रतिकुड्यम अंतिकस्थेनापि श्रवणम, अंतिकस्थेनापि अश्रवणम शब्दस्य, और श्रवणम दूरस्थेनापि, दूरस्थ को भी श्रवण होता है कब, असति व्यवधाने, व्यवधान के न होने पर दूरस्थ को भी सुनाई दे जाता है। बोलो शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, शब्द से एक शब्द, शब्द से एक शब्द, इतने सारे जो शब्द बोले जा रहे हैं, इतने सारे मतलब भिन्न भिन्न शब्द, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, एक ही शब्द जो सबको सुनाई दे रहा है, एक ही शब्द जो सबको सुनाई दे रहा है, हाँ तो शब्द फैलता है ना, विची तरंग न्याय मानते हैं, शब्द यहां से उत्पन्न हुआ तो वो जा रहा है सब तरफ फैल रहा है। जब तक वो पूर्ण समाप्त नहीं हो जाता, इसकी चर्चा चलेगी कि एक पक्ष तो ये है कि वही शब्द चलता चला जा रहा है, वही शब्द चलता चला जा रहा है, और एक है इनका मान्यता कि भिन्न भिन्न शब्द उत्पन्न होते चले जा रहे हैं, वही शब्द नहीं जा रहा है, भिन्न भिन्न शब्द उत्पन्न होते जा रहे हैं। अभी सुन लो बात को, आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से हम देखें तो वो कहते हैं भाई ये संयोग हुआ, आघात हुआ, इससे एक तरंग उत्पन्न हुई, शक्ति, साउंड एनर्जी, उसको साउंड, साउंड नहीं, साउंड एनर्जी है, साउंड वेव, उसकी तरंग हुई, उसमें शक्ति है, ऊर्जा वहां पर जा रही है, ठीक है, और वो जाती जा रही है, तो जहां से बोला है वहां से यहां तक वही ऊर्जा आई है या दूसरी ऊर्जा आई है, वही शब्द आया है या दूसरा शब्द आया है, तो वो तो यही मानते हैं वही वेग आया है। कणों के माध्यम से कण हिलते रहे, उधर का वेग चलते चलते वही वेग चलता हुआ आ रहा है, बदल नहीं रहा है। श्रीवास्तव जी की बहन आई थी, छोटी बहन, उन्होंने फिजिक्स में किया हुआ था अहमदाबाद से, और डॉक्टर सत्यदेव जी वर्मा जो अंतरिक्ष विज्ञानी थे उनके निर्देशन में इन्होंने अंतरिक्ष में भी एक डिप्लोमा किया था, मुंबई में रहती हैं वो, तो जब उन्होंने फिजिक्स का कहा तो मैंने एक शब्द बात उनसे पूछी थी कि आधुनिक विज्ञान क्या मानता है, कि जो शब्द वहां उत्पन्न हुआ था, या आप वेव कह लो या एनर्जी कह लो, वो ही आ रही है या दूसरी आ रही है? वही आ रही है या दूसरी आ रही है? तो उन्होंने कहा कि वही आ रही है, उनका ये मत था। यहां इनकी क्या दृष्टि है अभी थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, उसके बाद में देखेंगे। तो ये विचारने की बात है कि वो शब्दांतर की उत्पत्ति होते होते हमारे तक शब्द पहुंच रहा है अथवा वही शब्द चल करके आ रहा है। ठीक है, देखिए आगे, अभी रुको, इसको सूत्र को कर लेते हैं पहले। अगला पृष्ठ देखिए, घंटायाम अभिहन्यमानायाम, घंटे को अभिहन करने पर, अभिघात करने पर, तारह तारतरो मंदो मंदतर इति श्रुति भेदात नाना शब्द संतानो अविच्छेदेन श्रूयते। तार कहते हैं ऊंचा, और तारतर कह रहे हैं उससे भी ऊंचा, और मंद कहते हैं निचला, और मंदतर यानी उससे भी निचला। चार एक वर्गीकरण बना दिए इन्होंने। इति श्रुति भेदात, श्रुति का भेद हो रहा है हमारे को, अलग अलग श्रवण हो रहे हैं। नाना शब्द संताना अविच्छेदेन श्रूयते, शब्द का संतान आ रहा है, तीव्र का अलग मंद का अलग, तो शब्द संतान के भिन्न भिन्न अविच्छेद रूप से सुनाई दे रहा है। तो ये नाना शब्द संतान है, भिन्न भिन्न शब्द के संतान आ रहे हैं। अब इस पक्ष में अब देखेंगे, इतना तो हमारे को सुनाई दे रहा है, तार तार तर मंद मंद तर। अब इसमें नित्य पक्ष से समाधान होता है या अनित्य पक्ष से समाधान होता है, वो घटा करके देख रहे हैं। तो तत्र नित्य शब्द है, शब्द के नित्य मानने पर, यदि शब्द को नित्य माना जाए तो यह प्रश्न ये उठेगा, नित्य पक्ष में अभिव्यक्ति का कारण ढूंढेंगे तो अभिव्यक्ति का कारण कहां है? घंटास्थम, घंटे में स्थित है, अन्य गतम वा अथवा कहीं और है, श्रोत्र में या कहीं और अवस्थितम, संतान वृत्ति वा, ये जो अभिव्यक्ति का कारण है वो अवस्थित है, स्थित है अथवा संतान वृत्ति वाला है, वो लगातार बदलता जा रहा है क्रमशः। संतान वृत्ति वा अभिव्यक्ति कारणम वाच्यम, उस अभिव्यक्ति के कारण को आपको बताना चाहिए कि वो अभिव्यक्ति का कारण घंटास्थ है या अन्य अन्य अन्यगत है, अन्य जगह है, और इन दोनों जगह दोनों विकल्प लगेंगे। घंटे में स्थित होता हुआ वो अवस्थित है या संतान वृत्ति के रूप में है, और अन्य जगह पे है तो भी अवस्थित है या तो संतान वृत्ति के रूप में है, ऐसे चार विकल्प बनेंगे। इन चारों में से कौन किस स्थिति में है अभिव्यक्ति का कारण वाच्यम, वो आपको बताना चाहिए। ये न श्रुति संतानो भवती थी, जिससे ये श्रुति का संतान हो रहा है, तार तार तर और मंद मंद तर जो बताया, ये श्रुति का संतान जिस कारण से हो रहा है वो आपको बताना, कारण बताना पड़ेगा। शब्द भेदे च असति श्रुति भेद उपपादयितव्य इति, शब्द श्रुति भेदे में एक ही मात्रा हटा लेना, शब्द भेदे च असति, और जिस पक्ष में पूर्व पक्षी शब्द का अभेद मानता है, यानी ये वही शब्द है, मंद मंदतर या तीव्र तीव्रतर होते हुए भी शब्द भिन्न नहीं हो रहा है, शब्द तो वही है, तो शब्द अभेदे, शब्द भेदे च असति, शब्द का भेद न मानने वाले पक्ष में श्रुति भेद उपपादयितव्य, ये श्रुति का भेद क्यों है ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। अनित्य पक्ष में तो शब्द की भिन्नता मानी गई है, लेकिन शब्द के नित्यत्व पक्ष में ये जो श्रुति का भेद हो रहा है इसका क्या कारण है वो आपको सिद्ध करना होगा, यानी ये आप सिद्ध अभी नहीं कर पाए हैं। और अनित्यत्व तो शब्द, और शब्द को जब हम अनित्य मानेंगे अनित्य पक्ष में, घंटास्थस्य घंटास्थम स्था संतान वृत्ति संयोग सहकारी निमित्तांतरम संस्कार भूतम पटुमंदम इति वर्तते। तो अनित्य पक्ष में घंटे में स्थित घंटास्थम वो कैसा है? संतान वृत्ति, वो अनवस्थित है, अवस्थित नहीं है। पीछे जो चार विकल्प थे उनमें घंटे में स्थित या अन्य गत, तो कहा घंटे में स्थित, फिर कहा अवस्थित है या संतान वृत्ति, तो यहां कहा संतान वृत्ति ही। और क्या है ये? संयोग सहकारी, बहुरी समास लेंगे, संयोग है सहकारी जिसका, ऐसा बहुरी, ऐसा निमित्तांतर जो भिन्न निमित्त है, संयोग से भिन्न एक और निमित्त की बात कह रहे हैं जो पहली बार यहां पर कह रहे हैं। निमित्तांतरम क्या है? वो संस्कार भूतम, संस्कार रूप वो एक निमित्त है। क्या? पटु मंदम इति, पटु और मंद इति ये वहां पर रहता है। ये सारे सारे विशेषण है, ठीक है, निमित्तांतर के ही है। घंटास्थम संतान वृत्ति ही, संतान विसर्ग नहीं है, संतान वृत्ति ये भी बहुरी है, और संयोग सहकारी निमित्तांतरम संस्कार भूतम पटुमंदम इति वर्तते तस्य अनुवृत्त्या, उस निमित्त की निमित्तांतर की संस्कार भूत की अनुवृत्ति से, उसकी विद्यमानता से शब्द संतान अनुवृत्ति, शब्द के संतान की अनुवृत्ति होती है, वो चलता चला जाता है। पटुमंद भावाच तीव्र मंदता शब्दस्य, और जो ये पटु और मंद भाव है किसका, संस्कार जो है पटु और मंद, उसके उसके कारण से शब्द की तीव्रता और मंदता होती है। तत्कृतश्च श्रुति भेद, और उसी के कारण से श्रुति का श्रवण का भेद होता है। तो अनित्य पक्ष में तो ऐसे समाधान होगा, नित्य पक्ष में प्रश्न रह जाते हैं जिनका समाधान आपको देना होगा। तात्पर्य यह है कि वहां समाधान आपके पास है नहीं, इसलिए नित्य पक्ष नहीं माना जाएगा। अब ये जो संस्कार इन्होंने कहा है, ये वेग है, वेग वेग शब्द और वेग ये दो अलग चीज मान करके चल रहे हैं। शब्द की उत्पत्ति में संयोग विभाग भी कारण है, लेकिन इसके साथ साथ एक वेग नाम का संस्कार भी जुड़ा हुआ है, और वो पटु कम अधिक होता है। वेग जो आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि करने के बाद में, आघात के बाद में जैसे घंटा में कंपन हो रहा है, इस कंपन से क्या हो रहा है, वेग उत्पन्न हो रहा है, ये जो जिसको आप एनर्जी के रूप में बोल रहे हैं, वाइब्रेशन कारण है, वाइब्रेशन के कारण से वेग उत्पन्न हो रहा है, जो एनर्जी है, शक्ति है, ऊर्जा है, वो वायु में संचरित होते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है, और वो जब कान के पास आती है तो हमें शब्द सुनाई देता है। तो यहां से एक वेग उत्पन्न हुआ, मैंने बोला, और वो फैलता जा रहा है सब तरफ, वो वेग आपके कान पे भी पहुंचा तो आपको भी वही शब्द सुनाई दिया, वही वेग वहां पहुंचा तो उनको भी वही शब्द सुनाई दिया, वही वेग वहां भी पहुंचा तो ऐसे अनेक शब्द नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। इनके आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से क्या है, वेग उत्पन्न हुआ, धक्का लगा, वो धक्का चारों तरफ जाता है, जैसे पानी में कंकर डालो तो तरंग कहां होगी, चारों तरफ जाएगी, सब तरफ बढ़ती जाती है, बढ़ती बढ़ती जाती है और कम होती जाती है। ऐसे ही शब्द की तरंग, ध्वनि, ध्वनि की तरंग वेव, वो उत्पन्न होती है और सब तरफ फैलती चली जाती है, तो इसलिए वो सबको, सबके पास पहुंच जाती है। आपके प्रश्न का उत्तर, तो इस पक्ष में संस्कार नाम का एक वेग, वेग नाम का संस्कार भी यहां स्वीकार किया गया है, जो इस शब्द को उत्पन्न करता रहता है। शब्द के उत्पन्न करने में यह भी सहायक है, संयोग है सहकारी जिसका, संयोग के कारण से यह उत्पन्न होता है, कंपन के कारण से यह उत्पन्न होता है, ये वेग उस शब्द को दूर तक ले जाता है, उस वेग के कारण ही हमें शब्द सुनाई देता है, और इसी के साथ साथ ये शब्दांतर की उत्पत्ति मानते हैं। अब आधुनिक विज्ञान ये मानता है कि वही वेग चल करके यहां पर आ रहा है, ठीक है, वही वेग आ रहा है, यहां ये क्या कर रहे हैं, नया नया हो रहा है। जैसे किसी वस्तु में हमने धक्का दिया, यूं धक्का दिया तो वो खिसक ही ना आगे, तो एक तो दृष्टि ये है कि यहां जो वेग था, एनर्जी थी, वही यहां पर चली गई है, शक्ति एक है कि इसने इसके टक्कर मारी और इसका वेग समाप्त हुआ, इसने इसमें नया वेग उत्पन्न किया। जैसे गेंद हो, बिलियर्ड आदि में खेलते हैं, वो गेंद रखी है, उस पर दूसरी गेंद जाके मारते हैं तो लगती है, तो कई बार वो गेंद ऐसी ऐसी स्थिति में लगती है कि वो वहीं की वहीं ठहर जाती है और वो चली जाती है आगे, इसके वेग का पूरी समाप्ति होती है, अथवा कम भी होती है, कैरम बोर्ड में भी होता है। हाँ, मारने पर कई बार ऐसा स्थिति ठीक होती है तो लगी ये वहीं की वहीं रह जाती है, दूसरी एकदम चली जाती है। तो आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि ये वही वेग है, वही ऊर्जा है जो यहां से वहां पर गई है, क्योंकि वो ये मानते हैं ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता है, स्थानांतरण होता है, परिवर्तन होता है। यहां जिस ढंग से शब्दांतर की उत्पत्ति मानी जा रही है, अगर हम इसी घटना को इस व्याख्या से देखें कि यहां से जो वेग लगा, ये वेग समाप्त हुआ, इसने इसके बाद में संयोग हुआ और संयोग के कारण से नया वेग उत्पन्न हुआ है। एक वस्तु चल करके आई तो पहले संयोग उत्पन्न होगा, इस वेग के कारण से संयोग हुआ, संयोग से के बाद में वेग फिर से उत्पन्न हुआ, फिर वो चीज दूसरे से टकराई, उसका संयोग हुआ और संयोग से फिर वेग उत्पन्न हुआ। ऐसे वायु के कणों में एक इधर के कण उन दूसरे दूसरों से टकराते टकराते नया वेग उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे रेलगाड़ी खड़ी हो और एक इंजन आकर के वहां एकदम जुड़ता है, तो उससे ये डब्बा खिसका, उससे वो दूसरा अगला, फिर उससे अगला, ऐसे धीरे धीरे खिसकते चले जाते हैं ना। तो एक मान्यता तो क्या है कि वही वेग, वही शक्ति एक से उप से वहां तक चली गई है, एक है कि नहीं, उस इंजन ने संयोग किया उससे पहले डब्बे से वो शक्ति उधर उत्पन्न की और उसने दूसरे से संयोग किया फिर नई शक्ति उत्पन्न हुई, ये उत्पन्न होना मानते हुए चल सकते हैं। ये दो दृष्टियां हैं और चर्चा बाद में करेंगे। प्रणोदनी।